きた。Kailan kita mayayakap muli ang ating mga pangako kay dali namang naglaho. O bakit pa, bakit ka lumayo? Sa dulo ba nang walang hanggan, hanggang saan kita hihintay? O bakit ba, bakit ka lumayo? Sa dulo ba nang walang hanggan, hanggang saan?